Sok sering hiji wanuja Habo dina aduhai luar biasa Isukan mecakan arek di dodoh Sukan ayah jodoh, sukan ayah jodoh Kakuring nu jomblo Hati hantu bisa dipapalirkan Godaku si manihna Hancakal hantu buku sahana mina Na anjun te saha, na anjun te saha Bumi na dimana Ongoh na di banjaran Cik beja di soreang Di susu ga soreang Ayah di pangalingan Di banjaran neng vera Di soreang epa Di pangalingan neti Asli nama Amprok sareng hiji wanoja Bodina aduhai luar biasa Isukan mecakan arek di dodoh Sukan ayah jodoh, sukan ayah jodoh Kakuring nu jomblo Hati hantu bisa dipapalirkan Godaku si manina Hancakal Hantu buku sahana mina Na anjeun teh saha Na anjeun teh saha Bu